táta kupuje noviny. Táta. Táta jde na loď. Táta jde někoho zbalit. To snad ne. No, nebo ano. Já nevím, kdo ví. Drahá Elo, promiň, že jsem se nějaký čas neozval. Nabitý týden v ústavu. Pár děcek z Lockhagen najelo autobus komu, takže jsem pracoval 2 18-hodinové změny. Není to dobré na chlad, mimochodem. Dostali jsme tvůj dopis. Týče, ty jsi dramatický talent. Podle mě je dobrá zpráva, že jsi lidská bytost. Co to znamená? Co jiného by měla být? Ano, matka je trochu rozrušená. Ale podle mého by si měl každý v životě zaexperimentovat. Prosím. Takto, nevidím žádný smysl v tom označovat si nějakou nálepkou. Sám jsem byl v životě v situacích, kdy jsem si říkal, že bych se ke všemu postavil čelem. Ale já nejsem hrdina. Výmluvy? Možná, někdy je těžké říct, co za to skutečně stojí. Já prostě, mrzí mě to. Ten tón prostě nemůžu pisat, to je tak typický. Všemu rozumí, musí být na všechno expert. Spousta moudrostí a rad o věcech, o kterých nic neví. Jsem teplá, to znamená, že nejsem jako on. Nikdy jsem nebyla jako on a s tím se nemůže vyrovnat. Chce být intelektuál, liberální, bohemský, ale nedaří se mu to, protože neví, co si počít se mnou. Nikdy nevěděl, nikdy nevěděl. Nejenom, že jsi nevěděl taky, ale taky jsi neviděl. Neviděl jsi doručovatelku, která vešla s vozíkem plným balíků. Zatímco já jsem si ji všimla hned.